निरुक्त स्वाध्याय ये सृष्टि पुरंदी ये हो गया था रुषत अबोधि होता एक बार फिर इसको देख लेते हैं। रुषदिति वर्णनाम रोजते ज्वलति कर्मणा समिद्धस्य रुषदर्शी पाजा अबोधि होता होता देवों का यजन करने के लिए जग गया है अबोधि ऊर्ध्व अग्नि उच्च अग्नि सुमना प्रातरस्थात सुंदर मन वाला प्रातरस्थात प्रातः उपस्थित है प्रातः अस्थात तिष्ठति सुमना अग्नि ऊर्ध्व सुमना अग्नि प्रातः प्रातःकाल स्थित है। समिद्धस्य रुषद अदर्शी पाज समिद्धस्य अग्ने हैं वर्ण बलम च अदर्शी दिख रहा है। महान देव तमसो निर्मोची ये महान देव तमस अंधकार से अंधकार को क्या कर दिया निर्मोची महान देवा तमसो निर्मोची महान देव अंधकार से छूट गया है निर्मोची अंधकार से अलग हो गया है तमसो निर्मोची निर्मोची तो कर्मवाच्य का प्रयोग है निर्मोची लुंग लकार का प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है कर्मवाच्य का अंधकार से महान देव को छुड़ा दिया है ऐसा कुछ अर्थ निकल रहा है पांच एक दो है? हाँ कर्म करता में बन जाएगा अंधकार से महान देव छूट गया है निर्मोचयति तो फिर निर्मोचयति प्रकाशयति इन्होंने ये किया महान देव तम से निर्मुक्त हो गया है यह यजन करने वाला जाग गया है होता है पूजन के लिए देवों यजथाय मानी पूजन के लिए देवों की पूजा के लिए जाग गया है यजन करने वाला साधकों के प्रति शोभन मन वाला सुमना साधकों के प्रति शोभन मन वाला उत्तम अध्यात्म अग्नि ऊर्ध्व का अर्थ कर दिया उत्तम अध्यात्म अग्नि साधना के प्रारंभिक काल में साधक के अंदर इंद्रियादि दिव्य शक्तियों को पूजित करने के लिए उनको निर्मन करने के लिए जग गया है प्रादुर्भूत हो गया है साधक के द्वारा समर्पणों से प्रज्वलित किए जाने पर समिद्धस्य साधक के द्वारा समर्पणों से प्रज्वलित किए जाने पर इसका आरोचमान तेज रुषत स्वयं दिखाई देने लगता है इसका प्रभाव पाजय सकारात्मक प्रभाव अनुभव में आने लगता है ये प्रकाशमान अध्यात्म अग्नि स्वयं अज्ञान के अंधकार से पूर्णतया मुक्त है और साधक की आत्मा को भी उससे पूर्णतया मुक्त कर देता है। तो जब ये दो अर्थ कर दिए इन्होंने कि वो अंधकार से मुक्त है और दूसरों को भी प्रकाशित कर देता है ये महान देव अग्नि अध्यात्म अग्नि अज्ञान के अंधकार से पूर्णतया निर्मोची मुक्त है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है साधक के आत्मा को भी उससे पूर्णतया मुक्त कर देता है स्वयं अंधकार से मुक्त है और दूसरे को भी अंधकार से मुक्त कर देता है। ऋषादश है अस्ति ही वह सजात्यम ऋषादसो देवासो अस्ति आप्यम, अस्ति ही वह समान जातिता, सजात्यम का अर्थ है समान जातिता, रेशयद आसिनो देवा अस्ति आप्यम, आप्यम का अर्थ बंधुत्व होता है और इन्होंने आप तत्व दिया है आप्यम, आपी बंधु भाव को भी कहते हैं आपी। ऋषाद से देवा से पापनाशक देव, ऋषाद से जो है पापनाशक अर्थ में आता है और देवा से देवजनों, वह सजात्यम अस्ति आपकी समान जातिता, माने पापनाशक जो देव हैं जितने भी उनका सजातीयता है, उनका परस्पर समान जातीयता है, बंधुत्व है, आप्यम अस्ति और इनका आपतत्व है, प्रमाणत्व है, बंधुत्व है ये भी कह सकते हैं। वैसे बंधुत्व इन्होंने सजात्यम से जोड़ दिया और आप्यम का अर्थ आपतत्व कर दिया। प्रणय पूर्वस्मयी सुविताय वोचते न मक्षु शीघ्र ही, पूर्वस्मयी सुविताय शीघ्र श्रेष्ठ सुकर्म के लिए, न आप तुम्हारा मक्षु पूर्वस्मयी सुविताय शीघ्र श्रेष्ठ सुकर्म के लिए, नव्य से सुमनाय और प्रशंसनीय सुख प्राप्ति के लिए प्रवोचत उपदेश कीजिए। प्रण पूर्वस्मयी सुविताय वोचत, हमारे लिए पूर्व सुवित के लिए प्रवचन करो, पूर्वस्मयी सुविताय, तो इस दस पूर्वस में इस सुविधा का एक विशेष अर्थ है, मैं बताता हूं। पूर्वस में इस सुविधा है पूर्वकालीन अभ्युदय के लिए, कंबोजी ने अर्थ किया हमें पूर्वकालीन अभ्युदय के लिए तुम उपदेश करो, पूर्वजों के प्राचीन अभ्युदय जो पूर्वस्मयी, पूर्व शब्द जो है इस अर्थ में भी आता है, नमः पूर्वेभ्य अधिकृतभ्य पूर्वकालीन है, हाँ पूर्व शब्द का बहुत प्रयोग है वेद में, तो पूर्वस्मयी सुविताय पूर्व अभ्युदय, सुवित माने अभ्युदय, अस्ति वह सजात्यम तुम्हारा समान उद्गम से जन्म है, वह तुम्हारा है चूंकि, हेतु में ही शब्द प्रयोग किया है चूंकि तुम्हारा समान उद्गम से जन्म सजात्यम, ऋषादसो देवास अस्ति आप्यम, हे हिंसकों को परे फेंक डालने वालों ऋषादस देवास हे देवो तुम्हारा आपस में बंधुत्व है, आप्यम बंधुत्व। प्रण पूर्वस्मयी सुविताय वोचते प्रकर्ष से प्रवोचते, प्र जो है वोचते के से साथ जुड़ जाएगा, हमको पूर्व सुवित के लिए प्रण वो करो, प्रवचन करो, राह दिखा पूर्व सुवित के लिए, पूर्वकालीन अभ्युदय माने गुरु जी, हमसे पूर्व वाले जो लोग हुए हैं उनका जो प्रकर्ष था, उत्कर्ष था, ऐसा मानते हैं कि पूर्व वाले जो है ना उनका उत्कर्ष बहुत ज्यादा था, पूर्वकालीन जो ऋषि जो सृष्टि के आदि में ऋषि हुए हैं, बहुत ज्यादा ऋषि हुए हैं, तो उनका उत्कर्ष बहुत ही ज्यादा था। ये जो वेद में जगह जगह पूर्व शब्द आता रहता है ना, तो पूर्वकालीन मन सृष्टि के आदि में होने वाले जो ऋषि थे उनके लिए ये बात, पूर्वस्मयी सुविताय उनका जो उत्कर्ष था उसके लिए प्रवचन करो हमें, मक्षु सुमनाय शीघ्र सुख के लिए, नवतर सुख के लिए, नव्य से सुमनाय नवतर सुख के लिए, दान दिव्यता गुणों से परमेश्वर की दिव्य शक्तियों देवो तुमने समान उद्गम स्थान उस परमेश्वर से जन्म ग्रहण किया है, अस्ति वह सजात्यम तुम्हारा सजात्य है, ये देवो दिव्य शक्तियों तुम्हारा सजात्य है, उस जहां से तुमने समान उद्गम स्थान परमेश्वर से जन्म ग्रहण किया है, तुम्हारी परस्पर बंधुता है, जैसे एक माता पिता के दो भाई बहन होते हैं तो तुम सब समान मन वाली होकर प्रीति पूर्वक हमें उपदेश और प्रशिक्षण दो। सुमना, समान मन वाली होकर प्रीति पूर्वक हमें उपदेश और प्रशिक्षण दो। हमें पूर्वजों के प्राचीन अभ्युदय को कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये सब बताओ। अब नवीन सुख की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? नव्य से सुमनाए, नवीन सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है ये भी बताओ। तो यहां ऋषादस सुदत्र है, सुदत्र है कल्याण दान है। सुदत्र शब्द का अर्थ है कल्याण दान वाला। त्वष्टा सुदत्रो विदधातुराय, विश्वे देवा देवता है मंत्र का। तानो रासन रातिशाचो वसूनी आरोदसी वरुणानी शृणोतु वरुत्री भी सुशरणो नो अस्तु त्वष्टा सुदत्रो विदधातुराय। सात चौंतीस बारह, सात चौंतीस बारह है ना, सात चौंतीस बाईस, सात चौंतीस बाईस। हाँ, तानो ता का अर्थ हो जाएगा तानी वसूनी। ता जो है वसूनी से जुड़ रहा है। तानो राशन राति शाचो वसूनी, न मानी हमें राशन देवो प्रदान करो, राति साचा दानों को देने वाली, राति सात सत समवाय धातु से, फिर राति के कारण से मूर्धन्य हो गया है इकार के कारण, पूर्वपदात पूर्वपद से उत्तर मूर्धन्य हो जाता है। पद के आदि में सात पदाद्यो निषेध करता है, लेकिन पूर्व पदात एक विशेष विधान है आठवें अध्याय के तीसरे पद में। राति साचे, साचे पद पाठ करेंगे तो राति साचे ऐसे हो जाएगा, राति साचे राति साचे। राति धन दान को देने वाले, तानी वसूनी न राशन, कमनीय दानों को देने वाले परमेश्वर की जो दिव्य शक्तियां हैं हमें वे धन प्रदान करें। राति साचे परमेश्वर की धन को देने वाली जो शक्तियां हैं वो हमें धन प्रदान करें। आरोदसी वरुणानी श्रृणोतु, रोदसी द्यावा पृथ्वी और वरुणानी हमारी पुकार को सुने। परमेश्वर की जो दान वाली शक्तियां हैं उनको राति साचे कह रहे हैं, वो हमको तानी वसूनी नह रासत राशन वो हमको दे। राशन का अर्थ देने अर्थ में है, हमारे जीवन में हमें बसाने वाली हो वसूनी। द्विलोक पृथ्वीलोक में निवास करने वाली जो दिव्य शक्तियां हमारी प्रार्थनाओं को सुने, और वरुणानी वरुण देव की दिव्य शक्ति भी हमारी प्रार्थना को सुने। वरुणानी वरुण देव की जो दिव्य शक्ति है उसको वरुणानी कह रहे हैं। वरुत्री भी सुसुरणो नो अस्तु, संरक्षक शक्तियों के साथ वरुत्री, वरुत्री शब्द का अर्थ है संरक्षक शक्तियां। संरक्षक शक्तियों के साथ सुशरणो नो अस्तु, शोभन शरणदाता हमारा हो जाए। सुशरणो नो अस्ति वरुत्री भी सह सुशरणो नो अस्ति, हमारा सुशरण हो जाए, परमेश्वर हमारा शरण हो जाए, हमारा आश्रय हो जाए। शरण माने आश्रय हो जाए। त्वष्टा सुदत्रो विदधातुराया, और जो त्वष्टा है ये जगत रचयिता जो त्वष्टा परमेश्वर है उसको, परमेश्वर को कहते हैं, वो विशेष प्रकार से हमें धनों को प्रदान करे। त्वष्टा उभय मध्यमणि न्याय से दोनों तरफ लग जाएगा। त्वष्टा वरुत्री भी सुशरणो नमस्तु, त्वष्टा सुदत्रो विदधातुराया। त्वष्टा जो है वरुत्री के साथ सुशरण हो जाए, त्वष्टा सुदत्रो शोभन कल्याण दान वाला रायः विदधातु हमारे लिए धनु को प्रदान करे। हाँ जी, वरुणाने का मतलब बड़ा समुद्र, बड़ा समुद्र, बड़ा समुद्र होना चाहिए स्त्रीत्व के द्वारा ना। कभी कभी छोटा माने अल्प अर्थ कहा जाता, कभी कभी महत्व अर्थ कहा जाता है। तो इन्होंने चंद्रमणि जी ने महत्व बढ़ाकर महत्व बड़ा समुद्र अरण्यानी अरण्य और अरण्यानी अरण्यानी बड़े जंगल को कहते हैं। अघोषपत घना, हाँ अघोषपत तो बड़ा जंगल। स्त्रीत्व के द्वारा ना, मैंने ऐसे कहीं पढ़ा है व्याकरण में कि अल्पत्व और महत्व दोनों बताए जाते हैं, पर लोक में जो है मेरी बात को वो उल्टा बताते हैं कि नहीं, स्त्रीत्व के द्वारा अल्पत्व कहा जाता है और पुल्लिंग के द्वारा महत्व कहा जाता है। आपकी तो यही कह रहे हैं कि सभी जगह नहीं कह रहा हूँ, पर वो कह रहे हैं कि सभी जगह स्त्रीत्व के द्वारा अल्पत्व कहा जाता है। इन शब्दों में क्या कहना है उनका? मैं तो यही कहता हूँ, कहीं अल्पत्व भी कहते हैं, कहीं महत्व भी कहते हैं। उन लोगों का कह रहा है स्त्रीत्व के द्वारा, जैसे कुल्हाड़ा कुल्हाड़ी, तो वो ये कहते हैं कुल्हाड़ी छोटी होती है, कुल्हाड़ा बड़ा होता है। नहीं, वहां तो ठीक है जी, इन उदाहरणों के बारे में उनका क्या कहना है? ये तो अब एक सामान्य बात कहते हैं वे लोग, कि तो सामान्य ही रही ना, सामान्य यूं कहते हैं कि स्त्रीत्व जो शब्द होगा ना, स्त्रीवाचक शब्द, उससे अल्प अर्थ कहा जाएगा और पुलिंग शब्द के द्वारा महत्व कहा जाएगा। उसका तो आप ही निषेध नहीं कर रहे हैं, सामान्य रूप से तो ठीक है, ये अपवाद कुछ इस तरह, वो अपवाद नहीं मानते ना, वो यूं कहते हैं। इन उदाहरणों पे क्या कहना है उनका? वो तो सारे उदाहरण तो सामने नहीं लाए, पर वो सामान्य रूप से कहते हैं जी। हाँ ये तो जी, पिछले वाले में रेशय दासीनो देवा, रेशय दासीनो निरुक्त में रेशयद आसीनो देवा, रेशयद रेशयंतम अस्यति विक्षिपति तिरिषादः, हिंसा करते हुए को जो क्षी, आसीना भी ठीक, अस्यन्ति अस्यति विक्षिपति इति ऋषादः, निजंत ऋषत पूर्वक असु धातु से विच प्रत्यय कर दिया। रेशयत का अर्थ है हिंसा करते हुए को जो दूर फेंक दे, ऋष धातु हिंसा अर्थ में है, ऋषाद से को अर्थ दिखा रहे हैं। अस्ति वह समान जातिता, तुम्हारी समान जातिता, एक ही जगह उद्गम स्थान है तुम्हारा, देवो परमेश्वर से पैदा होते हो तुम। इसके पिछले मंत्र में जो शब्द तो सामान्य है लेकिन अर्थ की संगति तो इसमें नहीं रहा। पिछले मंत्र में जी अबोध ही होता, अस्ति ही, अस्ति ही वह सजात्यम ऋषादश, जो प्रण पूर्वस्मय सुविताय वोचता। हाँ, ये पूर्वस्मय सुविताय, प्राचीन जो अभ्युदय है, पूर्वकालीन जो अभ्युदय है, उसके लिए हमें प्रवचन करो, कैसे प्राप्त हो। मक्षु सुमनाय नव्यसि, अच्छा अच्छा, ऐसे आप कह रहे हैं कि पहले जो अन्यों को प्राप्त हुआ था, पूर्व ऋषियों को जो उनको प्राप्त, वो हमें कैसे प्राप्त हो। हाँ, याम मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते, और उससे नया भी अतिरिक्त भी। हाँ, मक्षून सुमनाय नव्य से, और नवीन जो सुमन है वो भी कैसे प्राप्त हो बताओ। नव्य से, नव्य से का अर्थ वही है ना, नवीयसी, नवीयस। इन्होंने तो पूर्वस्मयी का भी श्रेष्ठ सुकर्म के लिए कर दिया है, लेकिन अगर पूर्वस्मयी का पूर्व लेते हैं तो नव्य से का अर्थ जो है नवीन अर्थ होगा, लेना चाहिए। इनको संगति नहीं लगी होगी पूर्व और नए में, कैसे करें। अर्थ कर दिया। तो सुदत्रा हो गया, वरुत्री भी सुशरणो नवस्तु, त्वष्टा सुदत्रो में ये कह रहा था, त्वष्टा दोनों तरफ जुड़ रहा है, त्वष्टा सुशरणो नवस्तु, वरुत्री भी रक्षक शक्तियों के साथ सुदत्र सुशरण हो जाए और सुदत्र हो जाए, कल्याण दान वाला हो जाए, राय धन धन का वो करे, ऐश्वर्य प्रदान करे। विद धातु सुशरण नोस्तु सुदत्र त्वष्टा राया विद धातु, कल्याण दान वाला जो त्वष्टा है वो राया विद धातु हमारे लिए ऐश्वर्य प्रदान करे। वरुण रोदसी द्याव पृथ्वी, समुद्र भी हमारी पृथ्वी को पुकार को सुने, समुद्र सुने मानी जैसे समुद्र अर्थ कर दिया इन्होंने, सूर्य और पृथ्वी तथा समुद्र हमें अनेक विध उत्तम उत्तम पदार्थों को देते हैं, अच्छा ऐसे अर्थ कर दिया। राति साचा, वैसे कर रूपी दान को सेवन वाले सेवने वाले राजपुरुष नहता वसूनी आरासन, हमें उन पदार्थों की भली प्रकार, हमें उन पदार्थों को भली प्रकार प्रदान करें। सुविदत्र, सुविदत्र कल्याण विद्या, सुविदत्र का अर्थ है कल्याणकारी विद्या से युक्त, कल्याण विद्या है जिसकी, कल्याणी विद्या है जिसकी, उसको कल्याण विद्या कहेंगे, कल्याणी को पूंज भाव हो गया, कल्याणी विद्या यस्य कल्याण विद्या। हाँ बोलिए। हाँ जी, रत्न नहीं मिलते समुद्र में, और कितना समुद्र भी खजाना है, बारिश कितनी अच्छी बात कही, समुद्र मंथन है ना, 14 रत्न निकले हैं ना। ओम गुरुजी। हाँ, अभी जो स्त्रीत्व से छोटे को ग्रहण करते हैं, हैं? स्त्रीत्व से स्त्री, हाँ, और उससे बड़े को ग्रहण, कहीं बड़ा कहीं छोटा, कहीं तो बड़े, आपके यहाँ कुल्हाड़ी छोटा होता है या बड़ा? तो कुल्हाड़ा बड़ा होता है, कुल्हाड़ी छोटी होती है, हम ये कुल्हाड़ी छोटी होती है जी, और उधर राजस्थान में जहाँ नारनौल के एरिया में कुल्हाड़ी मानी बड़ा और कुल्हाड़ा मानी छोटा। हाँ, वो जो लकड़ी फाड़ने के लिए बड़ी बड़ी होती है ना, उसको कुल्हाड़ी बोलते हैं, और जो ये इसको काटने के लिए छांगने के लिए उसको कुल्हाड़ा बोलते हैं। ऐसे तो हमारे दृष्टि में कोई ऐसे उदाहरण है नहीं, तो हम चाहते हैं एक दो उदाहरण ऐसे बताइए गुरु जी कि स्त्री से बड़ा को ग्रहण किया जाए। अब ये तो वरुणानी हो गया ना, अरण्यानी, अरण्य अरण्यानी लोक में, तो अरण्य मानी तो जंगल, और अरण्यानी मानी महाजंगल, बड़ा जंगल, लोक में कुलाड़ी कुलाड़ा बता दिया ना। अच्छा, कटोरा कटोरी, बोरी बोरा, थाल थाली, कड़ाह कढ़ाई, बोरी और बोरा, हाँ बोरी बड़ा है ना, नहीं नहीं बोरी छोटी, बोरी तो बहुत बड़ी होती है एक क्विंटल की। कड़ाई छोटी है, कड़ाह बड़ा, ये तो ठीक है। कटोरी कटोरा, हथौड़ी भी छोटी होती है। रस्सी रस्सा, जी जी, जैसे गाय और सांड, सांड हर समय देखा जाता है बड़ा होता है, गाय कितनी भी बड़ी हो जाए सांड से बड़ी नहीं होती। नहीं, जी जी चिढ़ाने के लिए मिले चाहिए कि इसे कोई चीज छोटी तो उसे कि किताब गाय तो कर दिया है साइकिल है तो ये साइकिल बड़ी चीज को बताने के लिए आधा घंटे लेट चल रहे हो, 7:45 दर्शन दिया करो। सुविदित्र कल्याण विद्या, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आग्ने याही सुविदित्रे भी अर्वांग इत्यपि निगमो भवति ये तात्रिशुर देवत्रा जेहमाना 10:15-9 से एक ही वस्तु में बड़ा छोटा करने के लिए स्त्रीलिंग पुल्लिंग का प्रयोग करते हैं। इसको देखते हैं अभी। ये तात्रिशु देवत्रा जेह माना, जो सोम के प्यासे हैं, देखिए मंत्र का अर्थ कंबोज जी का सुना रहा हूं। सोमपान की इच्छा जो रखते हैं, ये तात्रिशु, त्रिश धातु इत्रिशा पिपाशायम होता ना, ये तात्रिशु देवत्रा जेह माना, देवत्रा जो है देव में, देव मनुष्योर पुरुमर देव मनुष्य पुरुष पुरुमर्तेभ्यो द्वितीय सप्तम्योर बहुलम देवम देवत्रा सूर्य मगन। देवत्रा शब्द का अर्थ होता है देवेशु। तो जो देव में गमन करने वाले, जेहमाना का अर्थ होता है गमन करने वाले, ओहंग तो जेहमाना रूप परिवर्तन हो जाएगा। जो देवों में गमन करने वाले हैं यानी देवत्व को प्राप्त करने वाले, सोम के जो प्यासे हैं, ये तात्रिशु, कितना अच्छा शब्द है, ये तात्रिशु जो सोम के प्यासे हैं, देवों में गमन करने वाले हैं ना, वो सोम के प्यासे हैं, सोमपान की इच्छा रखते हैं, जो देवों में गमन करने वाले हैं, जो ये चाहते हैं कि हम देवों में जाएं, देवान जेह माना तात्रिशु, त्रिप्लवन संतरण से कर दिया। तो इनका अर्थ पढ़ रहा हूं पहले, ये तात्रिशु देवत्रा जेह माना, देवों में गमन करने वाले, देवान भी हो जाएगा वो, तो द्वितीय और सप्तमी दोनों में होता है ये त्रा प्रत्यय, जो त्रा होता है द्वितीय और सप्तमी दोनों में होता है। ये तात्रिशु देवत्रा जेह माना होत्रा विदा यज्ञों के ज्ञाता स्तोम तष्टासो अर्कई, और पूजाओं के साथ स्तोमों के निर्माता, स्तोम तष्टाश, स्तोम जो स्तोत्र होते हैं उनके निर्माण करने वाले, और कई पूजाओं के साथ स्तोम तष्टास है, होत्राविद यज्ञों के जाता, होत्रा मानी यज्ञ, यज्ञ के जाता। आग्ने याही सुविदत्रे भी अर्वांग, हे अग्ने सुविदत्रे भी आयाही अर्वांग, सुविदत्रे भी उत्तम ज्ञान वालों के साथ इधर आओ, सुविदत्रे भी आया ही अर्वांग, सत्य काव्य पितृ भी धर्म सद भी इनके साथ भी आओ, सच्चे ज्ञानी पितरों के साथ, सत्य काव्य और सत्य कव्य सत्यनिष्ठ कव्य मानी ज्ञानी पितृ भी पितर धर्म सद भी प्रकाश में निवास करने वालों के साथ आओ। देखिये तृतीयांत बहुत सारे पद है ना, सुविदत्रे भी सत्यई कव्यई पित्री भी घर्म सद भी, घर्म सब घर्म सद भी का अर्थ हो जाएगा घर्म यज्ञ को भी कहते हैं, यज्ञ सद भी प्रकाश में निवास करने वालों के साथ, यज्ञ में निवास करने वालों के साथ, सोमपान की इच्छा जो रखते हैं, जो देवों के मध्य गमन करने वाले हैं, जो यज्ञों के ज्ञाता होत्राविद और पूजाओं के साथ स्तोत्रों के निर्माता हैं, अर्कई स्तोम तष्टास है, पूजाओं के साथ स्तोत्रों का निर्माण करने वाले हैं, सत्यनिष्ठ हैं, सत्ययी प्रकाश के स्थान में निवास करने वाले हैं, घर्म सद्वी कव्ययी श्रेष्ठ ज्ञान वाले हैं, ऐसे पितरों के साथ है अग्नि, उनको हवि पहुंचाने के लिए इस ओर आ गया अरवांग, इस ओर आगे आओ, उनको हवि पहुंचाने के लिए। किनको हवि पहुंचाने के लिए, क्या समझे हो? आग्ने याही सुविदत्रे भी अरवांग, इधर आगे आओ, इस ओर आगे आओ, जो साम सोमपान की इच्छा रखते हैं, जो देवों के मध्य गमन करते हैं, जो यज्ञों के ज्ञाता हैं, जो पूजाओं के साथ स्तोत्र निर्माण करते हैं, उनको ऐसा ऐसा जो करते हैं उनको हवि पहुंचाने के लिए इधर आओ। आया ही सुविदत्र सत्य कव्य घर्म सद्भि पितृ भी सह, हे अग्नि उन देवों को, उन सोमपान के इच्छुक लोगों को हवि पहुंचाने के लिए इस ओर आगे आओ। तो सुविदत्र कल्याण विद्या वाले, कल्याणमयी विद्या वाले, सुविदत्रे भी का अर्थ हो गया उत्तम कल्याणकारी विद्या वाले वाले जो लोग हैं उनके साथ हैं, विद्वान ज्ञानी सत्यनिष्ठ कवि लोग, घर्म सद्भी प्रकाश में निवास करने वाले या यज्ञ में निवास करने वाले, उनके साथ हे अग्निदेव हमारी तरफ आगे आओ, उनको हवि पहुंचाने के लिए। जो पहली पंक्ति में कहा, जो सोमपान करने वाले हैं, ये तात्रिशुहु और देवत्रा जे, माना देवत्व में जो देवत्व की तरफ जो प्रस्थान कर रहे हैं, देवान देवेशु जे माना देवे या देवान जे माना, ये तात्रिशु देवत्रा जे माना गच्छन्त ये तात्रिशुर देवत्रा जे माना होत्रा विदा स्तोम तष्टा सुअर कई, अर्कई स्तोम तष्टा से अर्कई, अर्क अर्थ पूजा कर दिया, पूजा के साथ, पूजा के साथ पूजा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं भगवान की पूजा कर रहे हैं और स्तोमों के जो रचना कर रहे हैं, नहीं पूजा स्तोम की जो पूजा स्तोम का जो निर्माण है ना, स्तोत्र का जो निर्माण है वो पूजा वाला स्तोम का निर्माण, पूजा पूर्वक। और इन्होंने अर्थ कर दिया, इनका भी देख सकते हैं आप, पितर है ये देवत्रा जे माना, जो देव भावों को प्राप्त करते हुए हैं, देवत्वम जे माना होत्राविदा यज्ञ कर्मों को जानने वाले हैं, स्तोम तष्टा से प्रशंसित गुणों को धारण करने वाले गुरुजन अर्कई तात्रिशु। अर्क शब्द मंत्र भी होता है, ये ठीक लिख रहे हैं, वेद मंत्रों के द्वारा तर गए हैं जो तात्रिशु, अग्ने सुविदत्रे भी हे राजन, हे अग्नि उन कल्याणकारी विद्याओं के ज्ञाता सत्यवादी कवियों में प्रशस्त घर्म सद भी पितृ भी तपस्वी गुरुजनों के साथ हरवांग आया ही हमारे समीप आइए। हे परमेश्वर, हे अग्निदेव, इन इन इन के साथ हमारे पास आओ। ये देवत्रा जे माना देव भावों को प्राप्त करते हुए यज्ञ कर्मों को जानने वाले होत्राविदा स्तोम तष्टास संति अर्कई तात्रिशु, और अर्कों के द्वारा जिन्होंने अपनी प्यास बुझा ली, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं, वेद मंत्रों से जो अपिपाश हो गए, अर्कई तात्रिशु वेद मंत्रों के द्वारा तर गए हैं, दोनों अर्थ बैठ रहे हैं, तर गए हैं वो भी और प्यास प्यास बुझ गई है वो भी, तात्रिशु में जो है प्यासे हैं, नहीं तात्रिशु तो दीर्घ हो रहा है, तुजादि नाम दीर्घो अभ्यासस्य लिट लकार में है जी, ततर्ष तत्रिशतु तात्रिशु बन गया, तुजादि नाम दीर्घ अभ्यास, क्या बोल रहे हैं, तात्रिषु, हाँ वो तो तर गए तो उद्धार ही होगा। वेद मंत्रों के द्वारा जो तर गए हे अग्नि, उन सुविदत्रे भी, फिर ये दूसरी पंक्ति में ये तात्रिषु देवत्रा जे हिमाना होत्रा विदा स्तोम तष्टासु अर्कई, अर्कों से जो स्तोम तष्टासे हैं, अर्कों से जो अर्कई तात्रिषु, ये तात्रिषु देवत्रा जे हिमाना होत्रा विदा स्तोम तष्टास अर्कई तात्रिषु, उन अध्यार करेंगे, उन सुविदत्रे भी सत्य कव्य पित्री भी घर्म सद भी आया ही हमारी ओर आओ। अर्थात ऐसे लोगों के संग में हम रहें, ये कुछ शिक्षा निकल रही है। हे परमेश्वर, परमेश्वर को भी हम याद कर रहे हैं और ऐसे ऐसे लोगों को भी चाह रहे हैं। अनुशक, अनुशक इति नाम अनुपूर्वस्य अनुशक्तम भवति। अनुशक ये जो है अनुपूर्व अर्थ में आता है, निरंतर अथवा नियम पूर्वक का वाचक है। अनुशक्तम भवति ये अनुबद्ध होता है। आघाये अग्निमिंधते स्त्रिणंति बर्हिरानुशक ईशामिंद्रो युवा सखा, सभी मंत्रों में ईशामिंद्रो युवा सखा आता रहता है। जिनका इंद्र युवा सखा है, जिनका जिनका सखा युवा इंद्र है, ईशान सखा युवा इंद्र अस्ति, अनुशक बरहि स्त्रीणन्ति, वे निरंतर बरहि स्त्रीणन्ति, वृद्धि का विस्तार करते हैं। ये जो अग्नि मिंधते, और जो अग्नि का समिंधन करते हैं, अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, समिधाग्निम दुवश्यत, जो अग्नि की परिचर्या करते हैं, अग्नि को समिंधन करते हैं अपने भीतर, परमात्मा अग्नि को जो जगाते रहते हैं, वो निरंतर वृद्धि का अनुशक मन निरंतर बर ही स्त्रीणंती, वे निरंतर अपने हृदय आसन पर बर ही बिछाते रहते हैं। कौन सा? जिनका सखा युवा इंद्र है। युवा का भाव ये है ना कि वो बहुत ही ये तो हमेशा युवा ही रहता है ना। ये वाले जो इन्होंने कहा ना, जो दूसरे सखा होते हैं वो तो बूढ़े भी हो जाते हैं, पर ये तो हमेशा युवा ही रहता है। ऐसा इंद्रा युवा सखा, पूरे सूक्त में ही ये, कितने मंत्र में देखता हूँ एक बार, आप भी देख सकते हो, 8:45:1 ऋग्वेद में देख लीजिए। अच्छा, बहुत ज्यादा मंत्रों में तो नहीं है ये, 8:45 तीन मंत्रों में, आगे नहीं। इन्होंने अर्थ ये किया, दर्भाषण को निरंतर बिछाए रखते हैं, सर्वतः निश्चय जो अग्नि को प्रदीप्त करते हैं वो दर्भाषण को निश्चय बिछाए रखते हैं। जो उपासक नित्य अपने अंतर यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, जो अपने हृदय की यज्ञ वेदी पर पवित्र आसन को बिछाए रखते हैं, बर ही मानी पवित्र आसन, अपने हृदय की वेदी पर पवित्र आसन को बिछाए रखते हैं, वो नित्य युवा एकरस रहने वाले ऐश्वर्यशाली परमात्मा उनका सखा हो जाता है। नित्य युवा एकरस रहने वाला ऐश्वर्यशाली इंद्र परमात्मा उनका सखा हो जाता है। इन्होंने बरही का अर्थ वही किया, बरही मानी दर्भाषण होता है ना, चंद्रजी महाराज जी बरही का अर्थ वृद्धि कर दिया, स्त्रीणंती मानी फैलाते रहते हैं, वृद्धि का विस्तार करते हैं। जो लोग परमात्मा को युवा देखते हुए उसकी स्तुति आदि करते हैं तो सखा के रूप में मानते हैं, वो लोग ऐसा कर पाते? ब्रियन निदिध्म एषां भूरिशस्तम, इससे अगला जो मंत्र है ना, ब्रियन निदिध्म एषां भूरिशस्तम, ये गुरु जी का मंत्र है। ब्रियन निदिध्म एषां भूरिशस्तम पृथुस्वरु एषां इंद्रो युवा सखा। ब्रियन निदिध्म जिनके पास महान साधन है, बृहत इत इध्म जिनके पास यज्ञ के महान साधन है, जो बहुत से स्तोत्रों स्तुति मंत्रों आदि के द्वारा परमेश्वर की निरंतर आराधना करते हैं, भूरि शस्तम पृथुस्वरू जिनके यज्ञ का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, जो निष्काम भाव से विविध प्रकार के सेवा कार्यों को करते रहते हैं, युवा पुरुष की तरह अक्षय शक्ति का भंडार वह परमेश्वर उनका मित्र बनता है। ऐसा इंद्र युवा सखा पृथुस्वरू, स्वरू तो यज्ञ का उपलक्षण, स्वरू यज्ञ, तेषाम अर्थ कर रहे हैं, तेषाम इंद्रो युवा सख। अगला मंत्र चलाते हैं, तुर्वणी, तुर्वणी स्तूर्णवनी, स तुर्वणी महा अरेणु पौंसे इत्यपि निगमो भवति। तुर्वणी मानी तूर्णवनी, क्षिप्र प्रदाता, शीघ्र भजने वाला, वनषण संभक्तो, शीघ्र भजने वाला, हमें स्वीकार करने वाला। तुर्वणी का अर्थ है शीघ्र जो हमें स्वीकार कर लेता है। स तुर्वणी महा अरेणु पौंसे, हाँ तो हमें ही तो शीघ्र स्वीकार कर लेता है ना, हम शीघ्र भजते हैं उसके, ऐसे नहीं। शीघ्र भजने वाला तो वो होगा हमें, क्षिप्र प्रदाता तो वही है, प्रदाता तो। सतुर्वणी महान, महान उसी का विशेषण है ना, सतुर्वणी महान अरेणु, महा महान दीर्घादटी समान पदे आतोटी नित्यम अनुनासिक हो रहा है, महान के न को रू हो गया और आप पूर्व वाले आ को आतोटी नित्यम अनुनासिक हो गया। सतुर्वणी महा, वह शीघ्र प्रदाता महात्मा तेजस्वी पुरुष अरेणु पौंसे अक्षीण यौवन में, अरेणु पौंसे गिरे भ्रष्टिर न भ्राजते, पर्वत सिंह की तरह चमकता है। भ्रष्टि का अर्थ होता है यहां पर सिंह, जैसे पर्वत का शिखर होता है ना उस तरह से वो प्रकाशित होता है। सतुर्वणीर महा अरेणु पौंसे अक्षीण यौवन में, अक्षीण यौवन में, हाँ अरेणु अरेणु धूल रहित, गिरे भ्रष्टिर न भाजते, न जो है निषेध अर्थ में नहीं है, उपमा अर्थ में है, पर्वत श्रृंग की तरह चमकता, आय से दुध्र है और वह लोह समान दृढ़ शरीर वाला, आय से दुध्र विद्या से परिपूर्ण, मदे रामयत प्रसन्नता में रमण कराने वाले, आभूषु शोभायमान तुजा वया तथा सब सबकी पालना करने वाले बल को धारण करता है। आभूषु मानी शोभायमान, तुजा शव सब की पालना करने वाले बल को धारण करता है। शव मानी बल, तुजा सब की पालना करने वाले बल को धारण करता है। एन सुष्णम माइनम, जिससे बलवान और प्रज्ञावान वर को स्त्री दामनीनी अपने प्रेम पास में बांधती है। इन्होंने तो 156 वर वधु का किस प्रकार से वर से विवाह करना चाहिए इस मंत्र में ये बतलाया है। पुंस इदम पौनस्यम यौवनम दुध्र दुह प्रपूर्ण। मैं एक बार आध्यात्मिक अर्थ भी बता देता हूँ। 101:56 सतुर्वणी वह त्वरित गति महान है। परमेश्वर तीव्र गति वाला है, महान है, अरेणु है, निष्कलंक बल है। अरेणु का अर्थ कर दिया निष्कलंक, रेणु वर्जितम शुद्धम बलम अनवद्यम। रेणुवद आच्छादकत्वात् रेणु शब्दे नावद्यम उच्यते। वो अरेणु है। स्वामी दयानंद ने अहिंसनीयम अर्थ कर दिया। कपाली शास्त्री ने रेणु रहितम अनवद्यम स्वच्छम, अरेणु का अर्थ स्वच्छ किया है। पौन से पौरुष में जिसके, वह त्वरित गति है, निष्कलंक बल है। पौन से पौरुष में जिसके वीर कर्मों को निष्कलंक निर्मल शुद्ध पवित्र बलों के द्वारा संपन्न करता है। पौन से पौरुष में जिसके निष्कलंक बल है वो महान है, तुर्वणी है, त्वरित गति है। पौन से पौरुष में जिसके निष्कलंक बल है। गिरेर भ्रष्टि न भ्राजते तुजा शवा, पर्वत के श्रृंग के समान शोभित हो रहा है। तुजा शव हिंसा के, हिंसा से बल जिसका, वो ऊंचे पर्वत शिखर के समान उच्छित होकर शोभायमान हो रहा है। उसका बल हिंसकों की हिंसा। तुजा शव हिंसा से बल जिसका, हिंस से बल जिसका। तुजा शव, तुजा शव जो तुजा शब्द है तृतीय विभक्ति मान ली, तृतीय विभक्ति का है। तो हिंसा से बल जिसका शोभायमान है, उसका जो बल है हिंसा से शोभायमान है। कैसे हिंसा कर रहा है वो? हिंसकों की हिंसा और सज्जनों की रक्षा के लिए ऊंचे पर्वत के शिखर के समान शोभायमान है। येन शुष्णम मायिनम आयसो मदे, येन जिससे शोषक को, मायावी को, शुष्णम मानी शोषक, शोषण करने वाले मायावी को, आयसो दृढ़ वो मदे सोम के मद में, सोम के हर्ष में, दुध्र दुष्टों का संघारक, आभूषु रामयन निदामिनी काराओं में रमाता है, नितराम बंधन में भी। आभूषु रामयन कारागृह में रमाता है और बंधन में डालता है। अजय दुष्टों का संघारक वो परमेश्वर अपने उस शुद्ध बल से भक्तजनों के भक्ति रस से आनंद विभोर होकर, मदे भक्ति रस से आनंद विभोर होकर, दुष्टों का शोषण करने वाले छली कपटी जनों को इस शरीर रूपी कारा में जन्म मृत्यु के बंधन में बांधता है। तो त्वरित गति तुर्वणी तूर्ण संभंज संभजना इति तस्य अर्थ, शत्रुणाम हिंसिता क्षिप्रकारी वा, ये भी अर्थ हो सकता है शत्रुओं का हिंसक क्षिप्रकारी। तुर्वणी जयशीला क्षिप्रकारी वा, कपाली शास्त्री का भी अर्थ मिलता है इस मंत्र पर। सतुर्वणी महा अरेणु पौन से, वो त्वरित गति वाला वो परमेश्वर महान है, अरेणु है, निष्कलंक बल वाला है। पौन से पौरुष में उसका बल जो है निष्कलंक है, सताता नहीं किसी को। महान से भी महान महतो महियान, और त्वरित गति मनसोजवीया, जैसे कि अनेज देकम मनसोजवीया, तो उसको तुर्वणी कह रहे हैं। और वो महान है, निष्कलंक बल वाला है, वो सताने वाला बल नहीं है। वो अपने वीर कर्मों को निष्कलंक निर्मल शुद्ध पवित्र बलों के द्वारा संपन्न करता है। गिरेर भ्रष्टि इव पर्वत शिखर की भांति शोभायमान है, तुजा शवा, और हिंसा से उसका बल जो है वो चमकता है पर्वत शिखर के समान। तुजा शवा, हिंसा से उसका जो बल है वो चमकता है। हिंसा तो करता ही है, हिंसकों की हिंसा करता है ना, हिंसा तो करता ही है, ऐसे कैसे कहेंगे हिंसा नहीं करता, तोड़फोड़ करता है, हमारी सारी जो दुष्टता को नष्ट कर देता है, कम बात है, हमारे अंदर की सारी दुष्टता को नष्ट कर देता है, तो इसलिए वो तुजा शवय कहा है, अपने हिंसा से जो है, मोटी भाषा में हिंसा ही है ना, जो भी नाश करे वो हिंसा, विद्यापूर्वक हिंसा है वो। हाँ तृतीया ही तो कह रहा हूं, तुजा शवर, हिंसा के द्वारा जिसका बल गिरे वृष्टि विराजते भ्राजते, पर्वत शिखर की तरह शोभायमान है, हिंसा से बल जिसका पर्वत के श्रृंग के समान शोभित हो रहा है, ये न शोषणम आयनम आयस आयस दृढ़ लोह पुरुष वह सोम के मद में सोमपान से हर्षित होकर, येन सुष्णम माइनम जिससे शोषक माई को दुध्र आभूषु रामयन निदामनी, विभक्तियां तो थोड़ी सी जटिल हो रही है, येन सुष्णम माइनम आयसो मदे दुध्र आपह, दुध्र का अर्थ कर दिया ना दुष्टों का संहारक, दुध्र आभूषु, आभूषु शब्द जो है आभूषु, इन्होंने अर्थ कर दिया दुष्टों का संहारक कारागृह आभूषु, रामयन निदामनी नितराम बंधन में, दामन बंधन रमाता रहता है, काराओं में रमाता रहता है, जन्म मरण की जो शरीर रूपी कारा है इसमें रमाता रहता है, इनको शुष्णम माइनम जो दूसरों का शोषण करने वाले छली कपटी हैं उनको शरीर रूपी कारा में रमाता रहता है। आभूषु जो है वो कारागृह सु अर्थ दिया है इन्होंने, कारागृह आभूषु समन्तात भूषिता जना एन तत् स्वामी दयानंद अर्थ दिया ऐसा, रामयन का अर्थ कर दिया रमाता है, रामयन माने रमयन, रमयत रामयन, रामयन है ये, रमयत दिया पदच्छेद तो आभूषु रामयन निदामनी चा रमयन ही रामयन है, ये दीर्घ हो रहा है तो पद पाठ करते हैं तो ये कहीं गलत तो नहीं हो रहा है, रमयत पाठ किया है, रमयत रामयत शब्द है, क्या मूल में जो शब्द है किसी सूत्र से अगर दीर्घादी होता है नीचे पद पाठ में ये जी जी रामयन निरमयन नियमेन रमितवान, हाँ रमयन अर्थ कर दिया इसका, अवासयत अमन तत्वात मित्व मिताम रस्वा रस्वतम छांसा संगीता एम दीर्घ, ऐसे दे दिया इन्होंने, इसको क्या बोलते हैं, एक तो वो अंतर्भावी तृण अर्थ होता है, हाँ दिखता नहीं है लेकिन अर्थ होता है, दिख रहा है लेकिन अर्थ नहीं दे रहे, इसको बोलते हैं स्वार्थिक निच, पर रमाता अर्थ दे दिया, अच्छा चंद्रमणि जी ने अलग दिया है, तो रमयन तो फिर निजत का निचंत का ही अर्थ है, रमयन हाँ दूसरों को, हाँ अच्छा रमितवान तो वही अर्थ होगा ना, रमाया रतवान होगा, यदि रमा रमा अर्थ होगा तो रतवान, निजंत होगा तो रमितवान, बंधन में दामनी का अर्थ किया बंधन में निगढ़ निगढ़ में, तो दूसरी पंक्ति का अर्थ येन शुष्णम माइनम आयसो मदे आयस दुध्र, ये समानाधिकरण है, मदे अजय और दुष्टों का संघारक वो परमेश्वर अपने शुद्ध बल से और भक्त जनों के भक्ति रस से आनंद विभोर होकर मदे दुध्र दुष्टों का संघारक आनंद रस में दुध्र आभूषु रमयन निदामनी आभूषु मनी कारागृह में और बंधन में रमण कराता है बंधन में डालता है बंधन में वास कराता है। साइनाचार्य जी ने रमयन का अर्थ कर दिया अवासयत रमण कराता है यानी वास कराता है दाम में बंधन में आभूषु मनी कारागृह में रामयन रमण कराता है कौन आयस दुध्र दुष्ट संघारक आयस दृढ़ वह शुष्णम माइनम। तो येन शब्द से वही शव ले लेंगे ऊपर वाली पंक्ति में जो शव है ना येन शवेन तुजा शवेन तुजा शव जो शब्द है उसी को येन से संकेत कर देंगे सहतुर्वणी महा रेणु पौनसे गिरेर भ्रष्टिन भ्राजते तुजा शवा येन मन येन शवेन जिस उस बल के द्वारा सुष्णम माइनम सुष्ण जो माई है उसको रमण कराता है बंधन में ऐसा वो दृढ़ है ऐसा वो दुध्र है। मदे का एक अर्थ और संगत बस बिठाना है हैं दृढ़ और निरमयन तो हो गया रमण कराता है हाँ बंधन में आभूषु कारागृह में दुध्र मानी दुष्ट संघारक दुर्धर दुध्र वेंकट माधव दुष्टानाम शत्रुणाम धरता अवस्थापयिता दुष्टान ध्रियते अवस्थापयती थी दुध्र दुष्टों को जो वो करे अवस्थापित करे दुध्र जो है अच्छा शत्रुणाम दुर्धर अच्छा अच्छा ये तो बड़ा अच्छा अर्थ किया मदे सोम पद सोम मद सोम का जो आनंद प्राप्त हो जाता है ना हमारे अंदर जब सोम का आनंद इकट्ठा हो जाता है तो सब दुष्टों को नाश करने के लिए अपने अपनी सारी दुष्टता को नष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं हमारे अंदर जब वो सोम रस बढ़ जाता है ये जितना भी एक बात बहुत कहते हैं कृष्णमूर्ति कि जब हमारा जो अंदर हम खोखले हो जाते हैं फिर हमको बाहर की वो इच्छा होती है मनोरंजन तुच्छ मनोरंजन इधर उधर की ये सारी चीजों यदि अंदर से हम भरे पूरे रहते हैं तो फिर हमारे को ये बचाव करने के लिए एस्केप की जरूरत नहीं होती है अपने आप को यानी तुच्छ मनोरंजन वाइन पीना क्लब जाना या मंदिर मस्जिद जाना अंदर से यदि भरे पूरे रहें सत्संग करना भी इसी कैटेगरी में रखते हैं नहीं नहीं सत्संग का तो नहीं सत्संग का तो पर वो जिस भाव से कहें उसको लेंगे तो फिर ठीक ही है जैसे आदमी जिस तरह से हाँ उससे पहले तो चाहिए पर ये अंतिम बात बोलते हैं वो अंतिम जो तो यहां पर भी तो ऐसी बात आ रही है ना मैं इसलिए तुलना कर रहा था मदे आनंद रस जब हमें मिल जाता है ना हमको जब भी अंदर से खालीपन है तब हम बाहर की चीजों को आलंबन बनाते हैं सुख सुखी होने के लिए जब हम अंदर मद आ गया माने आनंद आ गया है सोमरस पान कर लिया है तो ये बाहर की चीजें मनोरंजन के साधन नहीं बनती फिर गुरुजी सोम के कितने अर्थ होते हैं कोई निश्चित नहीं है क्या नहीं निश्चित बता रहा हूं ना बहुत सारे तो बता दिए एक तो जड़ी बूटी सोम होती है उसके पान से हमारे शरीर पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है। शरीर में जो भोजन आदि करते हैं उससे जो हमारे अंदर ऊर्जा बनती है, रस रक्त मांस मज्जा शुक्र आदि जो अंतिम जो धातु उसको सोम कहते हैं, और जो हम शांत होकर के भक्ति भाव में जब हम रहते हैं तो हमारे अंदर एक अत्यंत प्रसन्नता की स्थिति जो होती है वो भी सोम है। भक्ति की स्थिति में भावना पूर्वक जब हम भक्ति करते हैं अपने से बड़ी शक्ति की, तो उसके अंदर जो एक पैदा होता है हमारे अंदर भाव, तो वो भी सोम है। और कितने अर्थ हो गए? तीन अर्थ हो गए, शरीर के स्तर पर, भौतिक उसके स्तर पर, और सुख शांति आनंद की जो स्थिति है उसको भी सोम कहते हैं। बस तीन ही ज्ञान को भी सोम कह देंगे। जो पढ़ते हैं ना हम लोग, स्वाध्याय आदि करते हैं, इसके द्वारा जो अंतिम जो ज्ञान प्राप्त होता है, अमृत विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या यथार्थ ज्ञान, उसको भी सोम कहते हैं, पराविद्या। ऐसे कह सकते हैं कि सभी जो अच्छे जो सार चीज है सभी चीजों का उसको सोम कह सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, सभी चीजों का सार जो है वो सोम है। सभी सभी जो अच्छे कार्य हो, अच्छे ज्ञान हो, अच्छे कार्य तो क्या, पर ज्ञान की स्थिति या भक्ति की स्थिति या शरीर के अंदर जो सार है और वो औषध, चार ले लो। हाँ, मैंने चार में सीमित कर दिया कि एक तो ज्ञान के स्तर पर जो हम पढ़ते लिखते हैं उसका जो परा विद्या नाम का जो भाग है, परा विद्या, और एक जो है भक्ति रस, शांति आनंद है, और एक जो है शरीर के स्तर पर और भौतिक स्तर पर जड़ी बूटी। येन शुष्णम मायिनम आयुषो मदे दुध्र आभूषु रामयन निदामनी। तो मदे सप्तमी येन ये अस्मिन, क्या है वो सूत्र, सप्तमी जो होती है ना, यस्य च भावेन भाव लक्षण, मदे सती, जब वो सप्तमी होती है तो सती आदि का अध्याय करके मदे सती, मद प्राप्त होने पर दुध्र, मदे सती या दुध्र अस्ति, दुष्ट संग्रह को, दुध्र का अर्थ दुष्ट संघार का, अच्छा शत्रु नाम दुर्धरा, शत्रुओं को काबू में न आने वाला, दुष्टानाम शत्रुनाम धर्तावस्थापयिता, उनको काबू में रखने वाला है। तो ये दुर्धरा भाव में बना दिया, इस शब्दों से कठिनता से धारण करने योग्य, शत्रुनाम कठिनता से धारण करने योग्य, दुष्टान ध्रियते अवस्थापयती थी दुध्रा, ये अर्थ भी किया है। हाँ, सायण आचार्य जी ये अर्थ कर रहे हैं। बलेन पूर्णा, बलेन पूर्णा बुद्ध, बलेन वर्ण व्यत्यय से है को ध, तो क्या कैसे बनेगा ये दुध्र, स्वामी दयानंद की बात बता रहा हूँ, बलेन पूर्ण वर्ण व्यत्यन हस्य ध दुध्र है को ध है को ध, दूह धातु ही बनाई होगी फिर, बलेन पूर्ण, बलेन पूर्ण है को ध, और इन्होंने शरणाचार्य जी ने किया ध्रीय अवस्था में अंतर्भावित न्यर्थ मूल विभाजित्वात् कह प्रत्यय दुष्टान ध्रियते अवस्थापयति दुध्र रेफ लोपस छांदस दुध्र, दुध्र ध्री को इणादेश होगा ध्र बनेगा दुध्र रेफ लोपस छांदस, रेफ लोप तो नहीं हो रहा है ना, अच्छा दुर्ध्र, दुर्ध्र दुध्र बन गया, दुर के रह का लोप छांदस हो गया, दुर्ध्र दुर ध्री कह प्रत्यय और ये रेफ लोग उस छंद से धरा अच्छा जी क्या बता रहे हैं नाम है कस्बे का मैं इस शब्द की तरह से मैं घर काम है ना तो धरा में जो था लग रहा है धाम धरा धाम धरा आंध्रा आंध्रा नहीं आंध्रा गुजरात में मोरबी से पहले करा जाते हैं उससे पहले एक कस्बा आता है नाम है उसका कस्बे का नाम है धरान धरान क्या पत्थर होते थे बड़े बड़े वहां पर स्वामी दयानंद ने आयसे का अर्थ किया विज्ञान युक्त कपाली शास्त्री अयोमय अभेद्य दार्ढ़ द्योतन के लिए शब्द है दृढ़ता को द्योतित करने के लिए आयसे शब्द बोला है अयोमय कवच युक्त देह सैनाचार्य वेंकट माधव दृढ़ शरीर है विज्ञान युक्त स्वामी दयानंद ज्यादा तो नहीं है सब भाव मिलता जुलता है नहीं मिलता जुलता सा है इसमें तो ये आक्षेप नहीं जमेगा जैसे एक दुर्धरा के तो दो ही अर्थ हुए दुर्धरा मैं दृढ़ आयसा शब्द का बताया आयसा दृढ़ शरीर है विज्ञान युक्त है अयोमय अभिद्य और दुर्धर है दुष्टानाम शत्रुनाम धर्तावस्था पैता बलेन पूर्णा तो ये मिलते जुलते ही अर्थ कर रहे हैं माने जो जो हमारी बुद्धि के अनुकूल है एक पकड़ लें ऐसा पर ये जो अर्थ किए हैं कई जगह मिलते जुलते हैं तो फिर और ज्यादा पुष्टि होती है पर धर्म तो वहां पर मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जैसे किसी की रुचि है पढ़ाई की पढ़ने पढ़ाने की जैसे मैं पर धर्म में लगा हुआ था संस्था चलाने के उसमें तो ये पर धर्म था और अब मैं स्वधर्म में हूँ और इसकी दृष्टि से भी कोई और स्वधर्म निकल सकता है ये जो उस समय वही धर्म था वाला उस समय वही धर्म था जी वही धारण कर रहा था इसलिए वही धर्म था हमारे लिए जी वही अच्छा लगता था पर उसमें ज्यादा रिपल्सन ज्यादा था ना बार बार रोना धोना ज्यादा था अंदर से तो वो अच्छा लगता उसके अलावा और कोई धारण करने वाली चीज दिखती नहीं थी उस समय रास्ता नहीं दिख रहा था पर निकल आता रहता है एक एक धर्म परिवर्तन होता है हाँ जी परिवर्तन करने से अपना धर्म कैसे होता है स्वधर्म कैसे होता है जिस समय जो है वो अपना है तो धर्म परिवर्तन तो अच्छी चीज है हैं अच्छा जी परिवर्तन ही जीवन का धर्म माने दो चीजें, एक अपरिवर्तनीय एक परिवर्तनीय। परिवर्तनीय वाली चीजें जो बाहर दिखाई दे रही हैं वो बदलते बदलते एक अपरिवर्तनीय तत्व पर पहुंच जाती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जहां अपरिवर्तनीय स्थिति आ जाती है। नहीं, चलते चलते एक स्थिति तो आनी चाहिए, एक स्थिति आएगी वो भी परिवर्तित है, माने फिर वो नहीं बदलेगी ना, वो भी माने वो स्थिति तो ज्ञान की स्थिति, फिर अंतिम प्राप्तम प्रापणीयम, और जिसको जी पर कर्तृत्व उस तरह का नहीं है ना वहाँ हमारे जैसा, बस वो प्रकार का उसकी उपस्थिति से नियम अभी अलग तरह का कर्तृत्व, उस समय अलग तरह का कर्तृत्व धर्म तो हटेगा नहीं, जैसे कर्तृत्व का भी बहुत कर्तृत्व धर्म भी जाते रहते। नींद में कर्ता कहाँ रहते हैं हम, गिरवणा देवो भवती गिर भी रेनम वनयंती जुष्टम गिरवण से बृहत इत्यपि निगमो भवती। वाणी से भजने योग्य पूज्य देव को गिरवणा कहते हैं, देवताओं को गिरवणा शब्द आता है ना, गिरवणा देवो भवती, गिरवणा शब्द है तो प्रथमा में सुमनस का जैसे सुमना बन जाता है, अत्व संतश्चा धातु दीर्घ हो जाता है, गिरवणा देवो भवती गिर भी रेनम वनयंती जुष्टम गिरवण से बृहत इत्यपि निगमो भवती। आमासु पक्वमय रहे आसूर्यम रोहयो दिवि घर्मम न सामन सामन तपसा तपता तपता सुव्यक्ति विर्जुष्टम गिरवण से बृहत। हे परमेश्वर आमासु पक्वमय रहे, आप हमारे लाभ के लिए अपक्व औषधियों में पक्व रस डालते हो, जो कच्ची है नहीं, आम आम होती है ना, ये चीजें कच्ची होती हैं, उसको पका देता है। आसूर्यम रोहयो दिवि और आकाश में सूर्य को चढ़ा देते हो, दिवि सूर्यम आरोहया द्युलोक में सूर्य को उदित करते हो। सामम घर्मम न, संवत्सर में आने वाले घर्म दिनों की तरह सुवृक्ति भी तपता तपता, छांदस दीर्घ हो रहा है, घर्मम न सामन, संवत्सर में आने वाले घर्म घर्म गर्म दिनों की तरह, घर्म से ही गर्म बन गया, भाषा में जो गर्म है ना वो घर्म का ही अभ्रंश है, घर्म हाँ तो गर्म ही होती घर्म गर्म। सुवृत्ति भी तपत है, मनुष्य तुम कायिक वाचिक तथा मानसिक बुद्धियों शुद्धियों के द्वारा तपश्चरण करो। गिरवण से जुष्टम बृहत और पूज्य देव के लिए जुष्टम प्रिय और महान साम को गाओ बृहत। सामम का अर्थ कर दिया समासु भवम सामम, समा वर्ष को कहते हैं और इन्होंने सामम शब्द तद्धित प्रत्यांत मान लिया। घर्मम न सामम, वर्ष में होने वाला जो समा शब्द से अण प्रत्यय करेंगे तो साम बन जाएगा ना, घर्मम न सामम, संवत्सर में आने वाले घर्म दिनों की तरह सुवृत्ति भी तपता, कायिक वाचिक मानसिक शुद्धियों के द्वारा तपश्चरण करो तपता। गिरवण से जुष्टम बृहत और पूज्य देव के लिए प्यारे और महान शाम को गाओ सामम, समासु भवन सामम। वृक्ति शुद्धि के लिए वृजी वर्जने मल दूर किए जाते हैं, शुद्धि होती है इससे मल दूर किए जाते हैं, ठीक हो गया। गिरवाण वाणी, गिरवाण वो एक दूसरा शब्द है, ये गिरवणस शब्द है, वो गिरवाण एक अलग शब्द है, गिरवाण भी देवता ही को कहते हैं शायद, हाँ तो गीरवाण वाणी जो है देव देव भाषा हो जाएगी। गीरवाण शब्द देवता के लिए, ये गीरवर्ण शब्द है। देववाणी गीरवाण वाणी, गीर बड़ा, हाँ गीरवाण। गीरवणा देवो भवती, गीर भी रेनम वनयंती, ये अर्थ किया। वाणियों के द्वारा इसको हम वो करते हैं, पूजा करते हैं। वनषण संभक्तो उसका भजन करते हैं वाणी के द्वारा। गीरवाणा दिवोकशा, द्युलोक के, द्युलोक में ओकस घर है जिनका, स्वर्गीय जो देव है ना, स्वर्गीय देव, उनको गीरवाणा दिवोकशा, गीरवाणा दिवोकशा लिखा होगा। गीरवाणा स्यु दिवोकशा, दिवोकस का अर्थ होता है द्युलोक में घर है जिनका, गीरवाण। हाँ गीरवाण अवगम है, गीरवाणा जो है उसका रूप है। गीरवाणां देवं इति एतेन अर्थम् उक्त्वा आह गीर्भिरेनं वनयन्ति इत्यर्थ निर्वचनं, भाजयति सेवयति स्थापयति इत्यर्थ गीरवाण इति अवगम। हाँ ये दिखाते हैं, गीरवाण तो अवगम है, हमारे स्पष्ट बोध में है, पर गीरवाणा अनवगत है, उसको समझा रहे हैं। तो आमासु पक्वम ऐरय मंत्र हो गया ठीक। आमासु पक्वम ऐरय कच्ची, कच्चे औषधियों में रस को डालते हो आप। आसूर्यम रोहयो देवी, द्युलोक में सूर्य को चढ़ा देते हो। और गर्मम न साहम तप्ता सुवृक्ति भी, इस इंद्र को सुवृक्ति भी, शुद्धि करने वाली इन स्तुतियों के द्वारा घर्मम न सामम तपता। घर्म, घर्म का अर्थ जो है घर्मम न सामम, यथा घर्मम साम भी तपंती तथा तीक्ष्णे कुरुत। इंद्रम स्तुति भी प्रवर्धयत, यथा घर्मम दीपन शीलम प्रवर्ग्यम सामन। सुवृक्ति भी मनीष शुद्धि करने वाली जो स्तुतियां हैं इनके द्वारा घर्मम न सामम तपता, घर्मम न घर्म के तुल्य साम को, साम मंत्रों से। एक तो साम का सामन अर्थ किया इन्होंने, इन्होंने सामम कर दिया, ये गड़बड़ हो गई। चंद्रमणि जी ने जो सामम कर दिया इन्होंने, कि समा शब्द से अण प्रत्यय कर दिया और साम बन गया और साम से फिर सामम, ये गड़बड़ हो गई। क्योंकि शब्द है सामन, सामन है तो फिर ये नहीं बनेगा। चंद्रमणि जी का सामम है ना जी, सामम पदच्छेद कर दिया इन्होंने। पदपाठ भी सुनिश्चित सा है ना ज्यादातर पूर्वाचार्यों का, तो उसके आधार, उससे विपरीत चलेंगे तो यद्यपि थोड़ी है स्वतंत्रता पदपाठ, पदपाठ को अलग करने की, पर फिर भी पूर्वाचार्यों से अलग हट करके किया नहीं जाता। सामन किया होगा ना स्कंद स्वामी जी ने, सामन किया है। दूध की तरह साब मंत्रों से तपाओ तुम उस इंद्र को, तुम ऐसे महान परमेश्वर को दूध की तरह सुंदर जो साम मंत्र हैं उनसे तपाओ, प्रशस्त करो। उपमा है कि दूध को जैसे तेज तपा दूध को जैसे तपाते हैं ना, ऐसे इंद्र को तपाओ, इंद्र को तपाओ स्तुतियों से। जुष्टम गिरवण से बृहत, स्तुतियों से प्राप्त होने वाले उस जगदीश के लिए उसकी प्रीति को बढ़ाने वाले बृहत साम का गान करो। बृहत साम होता है ना एक विशालता का, बृहत्व विशालता का बोधक, अनंतता की तरफ। बृहत का भी तो काफी प्रयोग है ना वेदों में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, अनंत के अर्थ सत्यम बृहद ऋतम उग्रम दीक्षा तपो यज्ञ पृथ्वी धारेन्द्र। हाँ, ये गुरु जो महान साम को गाओ, तो साम मंत्रों को यहाँ लेंगे कि गायन मंत्रों को ले लेंगे कि या अन्य गायन शैली को भी शास्त्रीय संगीत आदि उसमें उसके द्वारा। वो जो बृहत साम तो एक विशेष साम है उसमें, तो बृहत में तो सभी सभी गान आ गए शास्त्रीय। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो साम के कई सारे भेद है, उनमें से एक बृहत साम है, रथंतर साम, वैराज साम, ऐसे अलग अलग साम है। और ये सारे प्रतीकात्मक है। रथंतर साम वो होगा कि जैसे इस शरीर से हम पार कर जाएं इस दुनिया को, वैराज साम विराट रूप में देखें इसको, वैराज साम बृहद साम। वस्तुतः उन्हीं मंत्रों का ही गान होता है। हाँ, उन मंत्रों का ही, वो तो प्रतीक रूप है। बृहद साम वैराज साम रथंतर साम, ऐसे साम के बहुत सारे भेद हैं। हाँ, साम का, साम शांत प्रयोग है। साम का पाणिनि ने अर्थ दिया है जो शांति दे, वो साम शांत प्रयोग। हाँ, जो सांत्वना हमारे अंदर लाए। और इस मंत्र में गुरु जो सूर्य का भी दिया है इन्होंने, तो सूर्य और अपक को औषधियां, तो इसमें विज्ञान भी कुछ है कि बिना सूर्य के औषधियां या जो भी फल आदि है उनमें रसीले या पक्व नहीं हो सकते। उसकी महिमा गा रहे हैं ये तो, कि आमास पक्वम अरय, कच्ची औषधियों में पका देते हो। इन्होंने अर्थ ये किया है कि कच्ची गायों में पके दूध को प्रेरित करते हो। आमासु मानी कच्ची गायों में पके दूध को प्रेरित करते हो। कैसे? हे प्रभो तेरी महिमा अपरंपार, तू अहाड़ मांस की कच्ची गायों में पके हुए मधुर दूध को उत्पन्न करते हो। आमासु गोसु कच्ची गायों में पके दूध को पैदा करते हो। और पका ही है ना, तुरंत तो पी लें तो उसमें बाद में बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। कहते हैं ना धारोष्ण दूध जो है सबसे ज्यादा, हाँ बोलने में व्यवहार में, पर वो उस दृष्टि से बोलते हैं, अग्नि में तपाने की दृष्टि से कच्चा दूध, वो तो पका हुआ है अपने आप में। आत्मा ने जिसको पकाया है, जी नहीं उसमें चक्कर पड़ जाता है ना बीच में, ये यदि तत्काल हम पी लें तो अब तो सही रहता है, फिर उसमें बाहर विकार आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। कहते हैं दूध जो है, यूं कहते हैं कि दूध बैक्टीरिया के बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है। ये मैंने किसी सुना डॉक्टरों से कि दूध में बैक्टीरिया सबसे जल्दी गतिशील होता है। गायों के जो थन खराब होते हैं ना, वो इस कारण से कि उनको वो मिल जाता है, स्थान मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए बस, फिर तो काबू कर लेते। हाँ, सफाई नहीं करते या वो बैठ जाए, यदि दूध धोने के बाद गाय यदि बैठ जाए आधा घंटे तक, तो फिर ये चांस बढ़ जाते। दूध निकाला और हम चले गए, गाय बैठ गई तुरंत जमीन पर। हाँ, तो आमासु पक्वम ऐरया और आसूर्यम रोहया दिव्य मध्यम पुरुष में प्रयोग किया है। घर्मम न सामम तप्ता सुविक, ये तो पहली पंक्ति में तो उसकी महिमा गाई, और दूसरी पंक्ति में कहा घर्मम न सामम तप्ता सुव्यक्ति भी, ये आदेश दिया विधि की, जुष्टम गिरवणे गिरवण से बृहत, ये भी विधि है। पहले में तो स्तुति है, दूसरे में प्रार्थना है, निर्देश है, बल्कि घर्मम न सामम तप्ता सुव्यक्ति भी, ये तो इसको विधि ही कहेंगे। सुवृत्तियों के द्वारा घर्मम न सामम तपता, दूध की तरह साम मंत्रों से तपाओ। यहां सामन जो है तृतीय अर्थ में सामन प्रयोग किया हुआ है। घर्मम न सामन, साम के द्वारा जैसे वहां पर तपता तो हमारे लिए कहा जा रहा है, हम जीवों के लिए कह रहा है। सुवृत्तियों के द्वारा तपाओ किसको, दूध की तरह साम मंत्रों से उस इंद्र को तपाओ। इंद्र है ना देवता इस मंत्र का, तो इंद्र को तपाओ, साम मंत्रों से उसको तपाओ, जुष्टम ग्रीवण से, और उस देव के लिए, उस इंद्र देव के लिए गिरवण से जुष्टम बृहत गाओ। गर्म जोशी से स्वागत करना माने साम मंत्रों से घर्म उससे उसको तपाओ, इंद्र को कैसे तपाएंगे गर्मी से, गर्म से उसको तपाओ, तपाएंगे उसको, तपाना का अर्थ किया इन्होंने प्रशस्त करो, इंद्रम तीक्ष्णी कुरुत है प्रवर्धयत है, ये कर दिया तपत का अर्थ, इंद्र को बढ़ाओ। जी जी इंद्र को गर्म करने की आवश्यकता ठंडा नहीं, इंद्र ठंडा है तो हमें ठंडा ही चाहिए ना, तो हमें तो ऐसा बनना है, हमें तो इंद्र की तरह बनना है ना, वो ठंडा है तो हमें भी ठंडा होना चाहिए, अब फालतू उनको ठंडे को गर्म करना। गर्म कर ले मानी, बहुत ही ज्यादा हम भक्ति करेंगे ना उसकी, तो एक प्रकार से वो जो है अभिमुख हो जाएगा हमारी तरफ, इसका संकल्प मात्र से अस्य अभिमतम सिद्धेतु, इसका अभिमत सिद्ध हो। गहराई में गया वो है ना, अंतर्मुखी ज्यादा होता है तो आसानी से होता नहीं है। हम जब उसके साथ एकत्व में चले जाते हैं गहराई में, तो बस फिर हो जाती है कृपा तुरंत। नहीं, प्रार्थना तो गहराई में जाने के लिए, केवल प्रार्थना हमारी तरफ से गहराई में जाएं, गहराई में जाएं, जाते रहें, और जब उसके साथ एक हो गए तो बस काम बन गए। तो उसी को इस तरह से कह दिया, घर्मम न सामन तपता, उस इंद्र को घर्मम इव सामन तपता, सामन ये तृतीया का एक वचन दिख रहा है, साम मंत्रों से उसको जगाओ, उसको तीक्ष्णी कुरुता, इंद्रम स्तुति भी प्रवर्धत है, तृतीया दिख दिया भी है इन्होंने, ये जो है सामन तृतीया का लुक हो रहा है, ऐसे दे रखा है इन्होंने, साम भी यथा तपंती तद्वत, साम जी साम मंत्र बोल करके प्रवर्ग यज्ञ को जिस तरह सामों से बढ़ाते हैं उसी प्रकार इंद्र को बढ़ाओ। वहां कुछ होता है सोमयागु में कुछ सामगान करते तो रहते हैं, उधर प्रवर्ग भी चलता रहता है, तो प्रवर्ग के समय होता है ये, प्रवर्ग एक विशेष क्रिया है ना, कौन सी है, जब वो ऊपर अग्नि उठती है जोर से, वो है प्रवर्ग, जब उसमें घी में जब दूध डालते हैं जलती हुई अग्नि तपाकर हैं उपसद और प्रवर्ग तो कुछ एक बार तो कुछ तो उस पकड़ में आया सामन ये तृतीयार्थ में सामन का अर्थ तृतीयार्थ में समझ लीजिए तृतीया का लुक सुपाम सुलुक इन्होंने पदच्छेद सामम समझ कर कर दिया सामम घर्मम ने और फिर संवत्सर में होने वाला घर्म ऐसा कर दिया ये तो बताया ना समा शब्द पकड़ लिया इन्होंने समा से सामम अण प्रत्यांत कर लिया पर है ये सामन शब्द ये नहीं देख पाए सामन सुपाम सुलुक से तृतीया का लुक हो रहा है साम के द्वारा जैसे हम करते हैं घर्म को यज्ञ को जब हम वो करते हैं ना तपाते हैं प्रवर्ग को तपाते हैं जैसे वहां पर एक ऐसी क्रिया होती है कि घी को तपाते हैं खूब जोर से और वो फिर उसमें दूध डालते हैं तुरंत गाय का दोह करके वहीं पर तो ऊपर तक जाता है 10 फीट ऊपर तक हैं तो हाँ ऊपर तक चला जाता है 15-20 फीट जितना तेज होगा उतना ही चले डालने में भी ठीक नहीं वो इधर उधर चल जाता है जी जी बिल्कुल ठीक उसके अंदर चला जाए बाहर नहीं गिरे तो उसी समय एकदम से वो ठंडा डालने से घी के कण जो है वो फैलते हैं वायु से हवा से जल के फैलने वाष्प से ऊपर उठते हैं वो आग पकड़ लेते हैं घी के कण और जलते जलते जलते ऊपर तो ये हो गया असुरते सुरते पर आ जाओ अब असुरते सुरते रजसी निसत्ते ये भूतानि समकृण्वन इमानी असु समीरता असुरते जो है प्रथमा का बहुवचनांत है ये व्यत्य हो रहा है व्यत्य असु समीरता वात समीरता माध्यमिका देवगणा वायु से प्रेरित मेघ असुरते सुरते रजसी ये तो सप्तमी है असुरते सुरते रजसी निसत्ते ये भूतानी समकृण्वन असु समीरिता सुसमीरितम वात समीरिता माध्यमिका देवगण माध्यमिक देवगण आते ही समझ लो वायु से प्रेरित मेघ ते रसेन पृथ्वी तर्पयंता भूतानी च कुर्वन्ति त आयजंत इत्यादि क्रांतम प्रतिवचनम पिछली पंक्ति का जो त आयजंत मंत्र में कहा है उसको ही अगली मंत्र में ये शब्द से कह रहे हैं ऐसे दिखा रहे हैं तय आयजंत द्रविणम समस्मा ऋषया पूर्वे जरितारो न भूमना असुरते सुरते रजसी निसत्य ये भूतानी समकृण्वन निमानी ये शब्द से ते शब्द से जिसका संकेत किया उसी को ये शब्द से कह रहे हैं ये इस पंक्ति का अर्थ है तय आयजंत इति अतिक्रांतम प्रतिवचनम अतिक्रांतम मानी पिछले पंक्ति का जो वर्णन है उसको ये शब्द से कह रहे हैं अतिक्रांतम प्रतिवचनम लिखा ना निषत्ते ये हाँ मंत्र में ही कह रहे हैं ये कि ये शब्द से त आयजंत इति अतिक्रांतम प्रतिवचनम ये का प्रतियोगी ते है यूं भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि ये जो है अध्यार करो ये शब्द से अतिक्रांत का प्रतिवचन है ये से क्यों बोलूं कि ते से नहीं नहीं देखो ये मंत्र पढ़ लो इससे पता लग जाएगा ये गलत छप रहा है जी एक तो 10:82:4 करो 42:4 लिखा है ना 10:82:4 विश्वकर्मा मंत्र है, बहुत ही अच्छे मंत्र हैं सारे, इसमें थोड़े से मंत्र हैं, कुल मिलाकर के 7 मंत्र हैं। विश्वकर्मा देवता है, विश्वकर्मा भोगना ऋषि है, इसी इन्हीं मंत्रों में से एक मंत्र प्रसिद्ध मंत्र है, आप लोगों ने भी सुना होगा, यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव तम संप्रश्नम भुवना यन्ति अन्या तय आयजंत। इससे पहला मंत्र ये है जो मैंने आपको सुनाया, यो न पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यो देवानाम नामधा एक एव, देवों का अनेक नामों को धारण करने वाला एक अकेला ही है। तम संप्रश्नम भुवना यन्ति अन्या, अन्यानी भुवनानी सारे उसको ही प्राप्त हो रहे हैं। तय आयजंत द्रविणम सम अस्मै ऋषयः पूर्वे जरितारो न भूमा, भूना शब्द है, ये भूमना गलत छप रहा है, अपनी पुस्तक में भूमना लिख रखा है ना, भूना होना चाहिए, नहीं मंत्र में भूना है, अर्थ तो भूमना है पर मंत्र में भूना है। नहीं, पर जब अर्थ करते समय मंत्र का शब्द उच्चित करते हैं ना, उस समय भी चंद्रमणि जी ने गलत हो गया, अर्थ तो भूमना है पर जो है शब्द भूना होना चाहिए। हाँ जी, मंत्र का अर्थ कर रहा हूं मैं, केंद्रित हो जाओ। तय आयजंत द्रविणम समस्मई, हाँ समस्मा है ना, संधि हो रही, वहां पर कौन सा है, अजमेर वाली पुस्तक में क्या है, वो तो आधा ही देते हैं, नीचे लगती है। तय आयजंत द्रविणम समस्मा, अर्थ कर रहा हूं, उन्होंने मर्यादा से यजन किया द्रविणम धन का, अस्मयी मनी इसके लिए, जिन्होंने जगत सृष्टि के बाद स्थावर और जंगम लोक के निश्चल स्थित हो जाने पर इन प्राणियों को ज्ञानात्मक आत्मधन प्रदान करके समादृत किया, पूर्वे ऋषया, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न उन ऋषियों ने, पूर्वे ऋषया शब्द आ गया, जरितारह सबको उत्पन्न करने वाले इस परमेश्वर के लिए अपनी हविरूप धन का इस प्रकार यजन किया, जिस प्रकार महात्म से युक्त स्तोतागण अपनी स्तुतियों से उसकी पूजा करते हैं। भूमना, भूना का अर्थ हो जाएगा भूमना। असुरते सुरते रजसी निसत्ते स्थावर जंगम लोक, असुरते तो हो गया स्थावर, सुरते हो गया जंगम, रजसी निसत्ते स्थिर होने पर, जब ये सृष्टि प्रक्रिया चल रही थी ना, संसार का ये निर्माण हो रहा था, शुरू की बात चल रही है, असुरते सुरते रजसी निसत्ते स्थावर जंगम लोक, जब निस्थिर हो गए ना, निश्चल हो गए ये स्थावर जंगम लोक, असुरते सुरते रजसी निसत्ते ये भूतानी सम कृण्वन इमानी, जिन्होंने भूतों को अभिपूजित किया, इन सबको, इन सारे भूतों को अभिपूजित किया, बनाया, उसकी स्थिति बता रहे हैं। तय आयजंत द्रविणम समस्मई, यहां पहले निचले वाली पंक्ति का अर्थ होगा, फिर पहले वाली पंक्ति का, कुछ ऐसा लग रहा है ना, ये असुरते सुरते रजसी निसत्ते भूतानि समकृण्वन इमानी भूतानि समकृण्वन ते आयजंत द्रविणम समस्मई ऋषया पूर्वे जरितार, स्तोता जो पूर्व ऋषि थे, जरितारा इव, न का अर्थ इव हो जाएगा भूना, भूमना, जिन्होंने जगत सृष्टि के पश्चात स्थावर जंगम लोक के निश्चल स्थित हो जाने पर इन प्राणियों को ज्ञानात्मक आत्मधन प्रदान करके समादृत किया, सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न उन ऋषियों ने, उत्पन्न करने वाले परमेश्वर के लिए, इस परमेश्वर के लिए अपने अभिरूप धन का इस प्रकार यजन किया, जैसे कि महात्म से युक्त स्तुति स्तोतागण अपनी स्तुतियों से उसकी पूजा करते हैं। महात्म से युक्त स्तोतागण जरितार है उनके समान, जिस तरह महात्म से स्तोतागण भूमना अपनी स्तुतियों से उसकी पूजा करते हैं, तय आयजंत द्रविणम, उन्होंने इसके लिए द्रविण का आयोजन किया। द्रविण मानी आत्मधन का। ऋषया पूर्वे जरितारा, स्तोतागण ऋषि पूर्व स्तोतागण जैसे भूमना बहुत ज्यादा स्तुतियों से स्तुति करते हैं, ऐसे तय आयजंत द्रविणम समस्मई, इसके लिए किसके लिए, परमेश्वर के लिए द्रविणम अपनी हविरूप धन को यजन कर दिया। ऋषया पूर्वे जरितारा न भूमा तय आयजंत द्रविणम समस्मई, अस्मई परमात्मा ने इस परमात्मा के लिए त उन सृष्टि के पहले उत्पन्न हुए उन्होंने द्रविणम अपनी हवि का आयोजन किया, मर्यादा से यजन किया, अच्छे से यजन किया अपने हवि का, आत्म हवि का सम्यक्तया। इसके लिए किन्होंने किया, ऋषियों ने, पूर्वजों ने, जैसे कि स्तोता महात्म से युक्त करते हैं, भूमना कुर्वंती, जरितारो इव जरितारा इव भूमना, महात्म से युक्त जो जरिता हैं, यहां पर भूमना शब्द जरितारा से जुड़ जाएगा, भूमना युक्ता जरितारा, महात्म से युक्त जैसे जरिता योग, जरिता जो स्तोता लोग हैं वो करते हैं, उस प्रकार उन्होंने अपनी आत्महवि का यजन किया इसके लिए, इसके लिए मानी परमेश्वर के लिए। अब ये ते शब्द से क्या लेना चाह रहे हैं, असुरते सुरते रजसी निषत्ते ये भूतानी समकृण्वन इमानी, ये मानी जिन्होंने, इमानी भूतानी समकृण्वन, जिन्होंने इन भूतों को, इन सब भूतों को अभिपूजित किया, ये इमानी भूतानी समकृण्वन, जिन्होंने इन सब भूतों को समकृण्वन बनाया, पूजित किया, तय आज यजंत है, उन्होंने आत्म हवि का उसके लिए यजन किया। असुरते सूरते रजसी निषत्ते, जैसा कि इन्होंने अर्थ किया वो तो इन्होंने कहा स्थावर जंगम लोक के निश्चल स्थित होने पर रजसी निषत्ते, सप्तमी का रूप बता रहे हैं, रजसी निषत्ते, रजसी माने लोक के निश्चल होने पर, असुरती सूरते रजसी निषत्ते, स्थावर और जंगम लोक के निश्चल हो जाने पर जिन्होंने भूतों को बनाया, अभिपूजित किया, इन सब भूतों को पूजित किया, उन्होंने धन का इसके लिए यजन किया। और ये उपमा हो गई, जरितारो न भूमा, जैसे महात्म से युक्त जरिता लोग करते हैं। यहां पर तय ऋषया पूर्व ऋषया ऐसा अन्वय नहीं हो सकता क्या, उसमें देखता हूं मैं एक बार। हाँ, आत्महवि को एक बार इनको भी देख लेते हैं, चंद्रमण ये क्या है, स्कंद स्वामी देख लेते हैं, भोवनस विश्वकर्मणा ते आंग मर्यादायम यजिर्दानार्थ आयजंत मर्यादायत्र यावच्च दातव्यम तदा तत्र तावदेव ददति किम द्रविणम वृष्टि उदकाख्यम धनम, वृष्टि उदकम धनम, द्रविणम वृष्टि उदकम धनम, समस्मै सम्यग अस्मि लोकाय, इस लोक के लिए। ऋषया औपरिष्टो नकारा ई अपकृष्टव्या, ये जो बाद वाला नकार है पहले ले लो, यहां पर जरितारो न है ना जी, इस बाद वाले नय को पहले ले लो, ऋषया नय, औपरिष्टो नकारा इह अपकृष्टव्या, जो जरितारो न में जो न है इसको आप पहले ले लो। ऋषया इव यथा ऋषया पूर्वे भृगु आदया, पहले भृगु आदि जो ऋषु हैं, ये पूर्व ऋषि अपने प्राचीन जो देखते हैं ना इसमें जगह जगह गीता में और पुराणों में और ये महाभारत में भृगु आदि का नाम आता है। जो पूर्व ऋषि जहां भी आएंगे, ये जैसे अपने पास बहुत ज्यादा प्राचीन साहित्य तो ब्राह्मण ग्रंथ मिलते हैं या ये महाभारत मिलता है, ये मिलते हैं, जैसे गीता के ऊपर शंकराचार्य का प्राचीन भाष्य इससे पहले का मिलता ही नहीं कोई। तो जहां पूर्व की बात आती है भृगु आदि अर्थ करते हैं शंकराचार्य भी। ये सात ऋषयो न ऋषय यथा ऋषय पूर्वे भृगुआदया जरितार स्तोतार भूमा भूमना स्वमहात्म्येन देवेभ्यो अभिंसी ददति यथा ते अभिंसी दत्तवंत तद्वत। अथवा दूसरा एक अर्थ करते हैं ऋषय पूर्वे जरितार इति विश्वस्त्रिजा उच्यन्ते, पूर्व ऋषि जो विश्व की सृजना करने वाले भूतानि संक्रमण इत्येतस्य वा इदम उपमानम, वेदम मानी वा इदम उपमानम, यथा विश्व सृजा सृष्टि काले स्वयं महात्मेन भूतानि समकृण्वन सम्यक कृतवंत, जैसे विश्व सृष्टा के सृष्टि काल में अपनी महात्म से भूतों को बनाया। असुरते असु प्राण से च वायु, असुरते कुतयतद अयम वही वायु पवते प्राण तेन प्रेरिता मरुदादया, सूरते मानी असुरते मरुदादया, असुरते प्रथमा के अर्थ में लगेगा, असुरते असु प्राण से च वायु और तेन प्रेरिता मरुदादया, असुरते शब्द से प्रथमा का बहुवचन अर्थ कर रहे हैं, सूरते सुष्ठु प्रेरिते विस्तीर्णम इत्यर्थ विस्तीर्ण इत्यर्थ, रजसी लोके अंतरिक्ष आख्ये निसत्य निषण्णा, निसत्य का अर्थ कर दिया निषण्णा, सूरते निषण्णा, जैसे असुरते प्रथमा का बहुवचन इसी तरह निषत्य भी प्रथमा का बहुवचन ले लिया। मरुदादि जैसे निषण वृष्टिदान के द्वारा, सूरते का अर्थ है सूरते रजसी लोके अंतरिक्ष आख्ये, सुष्ठु प्रेरिते रजसी लोके निषण्णा, भूतानि सम्यक कृतवंता इमानि सर्वाणि स्थावर जंगमानि, मरुदादि ने अच्छी प्रकार प्रेरित जो लोक है अंतरिक्ष लोक उसमें स्थित जो ये मरुदादि हैं निषण्णा मरुता वृष्टिदान के द्वारा इन भूतों को बनाया स्थावर जंगम भूतों को। ये रसेन पृथ्वीम तर्पयंतो भूतानि च कुर्वन्ति इति पाठ भाष्ये च, ये रसेन पृथ्वीम तर्पयंत जो रस से पृथ्वी को तृप्त करते हैं कौन मरुदादि और भूतों को बनाते हैं, ये भूतानि कुर्वन्ति त आयजंत इति आद्येन पादेन प्रतिवचनम, मतलब ये भूतानि कुर्वन्ति इसका उत्तर है त आयजंत। दूसरी पंक्ति में जो ये भूतानि कुर्वन्ति पद है इसका उत्तर दिया जा रहा है तय आयजंत के द्वारा, जिन्होंने ऐसा किया उन्होंने प्रदर्शनम चेदम अत्रापि एवं भूतस्य असंबंधस्य पाठक्रमो न तंत्रम, ये प्रदर्शन दिया है अन्यत्रापि अन्यत्र भी एवं भूतस्य असंबंधस्य पाठक्रमो न तंत्रम, पाठक्रम प्रधान नहीं होता है, पाठक्रमाद अर्थ क्रमो बलियान नियम को लेकर के यदि पहले ते आ गया और बाद में ये आ गया तो उसकी संगति हमें बिठा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसको कैसे सेट करें, पहले तो ते कह दिया, ते तो फिर पूर्ववर्ती का प्रक्रांत का बताता है, ते जो है पूर्व प्रक्रांत का संदर्शक होता है, कोई ऐसे शंका करने लगे कि इसको कैसे अब हम अर्थ करें, तो स्कंद स्वामी जी कह रहे हैं कि पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, दूसरे मंत्रों में भी, ये तो केवल यहां प्रदर्शन कर दिया है यास्क ने, यहां पर एक दिशा दे दी है, सब जगह मंत्रों में ऐसे ही कर लो, पाठक्रम से अर्थक्रम बलवान होता है, जैसे दूसरी पंक्ति में तो ये कहा है, पहली पंक्ति में ते कहा है, पहले ये का अर्थ लगाओ फिर ते पर आओ, ऐसे बता रहे। अन्यत्रापि एवं भूतस्य असंबंधस्य पाठक्रमो न तंत्रम, असंबंध स्थिति में पाठक्रम पर प्रधान नहीं है, पाठक्रम की कोई महिमा नहीं है। अतिक्रांतम प्रतिवचनम का अर्थ हो गया कि ये जो अगली पंक्ति में आ रहा है, ये जो अगली पंक्ति में आ रहा है वो तय आयजंत की तरफ इशारा कर रहा है। इसकी जगह यूं करें जैसे संत स्वामी जी ने कहा कि तय आयजंत है, ये जो अंश है, हाँ, ये जो प्रतिवचन है ये अतिक्रांत है, अपने स्थान से पहले आया हुआ है, इसको होना बाद में चाहिए था, ये पहले कथन कर दिया। अजय ये कह रही है संत स्वामी जी से पैसे आद्यन पादेन प्रतिवचनम, ये मैं तो ऐसे समझा रहा कि ये भूतानी कुर्वन्ति, स्कंद स्वामी कह रहे हैं ये भूतानि कुर्वन्ति तय आजन्ति इति आद्यन पादेन प्रतिवचनम, आद्य पाद के द्वारा उत्तर है इसका। तो आद्य पाद मंत्र की दृष्टि से तो तय आयजन्ते है, हाँ, तो जो कि अतिक्रांत है, जो कि पहले आ चुका है, अतिक्रमण तो इसने किया है, अतिक्रांतम जो अतिक्रांतम माने जो पहले आ चुका है उसके द्वारा, जो बीत चुका है उसके द्वारा ये भूतानि कुर्वन्ति का प्रतिवचन है, उत्तर है। प्रतिवचन माने उत्तर, प्रतिवचन तो तय आयजन्त होगा, प्रतिवचन जो है तय आयजन्त है, ये भूतानि कुर्वन्ति का उत्तर है तय आयजन्त, ऐसे समझ रहा हूं मैं, ये भूतानि कुर्वन्ति का उत्तर है तय आयजन्त। इस पंक्ति में तो ये लिखा है ये भूतानि कुर्वन्ति, आखिरी में जो अंतिम पंक्ति से पहली पंक्ति है ना, ये भूतानि कुर्वन्ति तय आयजन्त इति आद्येन पादेन प्रतिवचनम, आद्य पाद के द्वारा उत्तर दिया गया है, प्रतिवचनम माने उत्तरम दत्तम। अतिक्रांतम जो बीता हुआ तय आयजंत पद है, ये भूतानि कृण्वन् का उत्तर दिया गया है। प्रतिवचन माने प्रतिवचन शब्द उत्तर अर्थ में आता है ना, उत्तर का मतलब जो प्रश्न का उत्तर जी, हाँ, अतिक्रांत का अर्थ मैं ये ले रहा हूँ कि बीता हुआ जो पद है, पहला वाला जो वाक्य है, तय वाला अतिक्रांतम माने पहले वाला जो वाक्य है वो बाद वाले का उत्तर है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि बाद वाले का पहले उत्तर दे दें, ओम गुरु जी, हाँ, अजमेर वाले जो पुस्तक है उसमें पहले मंत्र का उत्तरार्ध भाग दिए हैं, उसके बाद फिर मंत्र का पूर्वार्ध भाग को संकेतित करके उसमें दिखाए हैं कि अतिक्रांतम प्रतिवचनम, जो अतिक्रांत जो उत्तरार्ध जो अतिक्रांत किया गया है उसी का ये प्रतिवचन, मतलब उसका उत्तर दिया जा रहा है पहले पाद में, इस तरह का अर्थ निकल रहा है। वो यूं कह रहे हैं कि अतिक्रांतम प्रतिवचनम, जो पहले उत्तरार्ध को अतिक्रांत है, जो हम पहले व्याख्या कर चुके हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो है ना, हाँ जी, तो अतिक्रांतम मानी पूर्वार्धम, अतिक्रांतम गुरु पहले इसमें तो निरुक्त में पहले दिया हुआ है ना उत्तरार्ध, तो अतिक्रांतम मानी जो हमारे लिए पीछे बीत गया, हाँ जी, उत्तरार्ध बीता हुआ जो पूर्वार्ध है वो इस अग्रिम अर्ध का उत्तर है, हाँ जी, तो यहाँ पे मंत्र के नहीं निरुक्त के दृष्टि से देखेंगे तो अर्थ संगति सही लग जाएगा, तो हमें तो लग रही है, अब आप बताओ संगति कैसे नहीं लग रही मंत्र में, हाँ, कि जो ये अतिक्रांतम प्रतिवचनम है, पहले तो मंत्र का उत्तरार्ध भाग निरुक्त में व्याख्यात है, बाद में फिर पूर्वार्ध भाग व्याख्यात है, मंत्र की दूसरी पंक्ति पहले दे दी गई है, उस अतिक्रांत, हाँ जी, उस अतिक्रांत का ये प्रतिवचन है, हाँ जी, इसीलिए तो लिख रहे हैं ये व्याख्या करते हुए, इसलिए लिख रहे हैं, उसी को समझाए, उसी को समझाया कि यत तत में यत पहले होता है, तत बाद में होता है, पर यहाँ पहले तत आ गया फिर बाद में यत है, तो कह रहे हैं ये कोई महत्वशाली बात नहीं है, ऐसे पहले हम यत वाला अर्थ करेंगे बाद में तत वाला अर्थ करेंगे। जी जो जी नहीं, ये भूतानी समकृण्वन निमानी, ये जो पंक्ति से जो बात कही गई ना, ये भूतानी समकृण जिन्होंने इन भूतों को बनाया, प्रश्न तो ऐसे बनेगा ना, जैसे किसी ने बोल दिया वे यजन करते हैं, अब वे कौन, तो ये भूतानी, हाँ प्रश्न बनेगा। नहीं, प्रश्न तो पहले ते आयजन तब होता, आयजन तब बोल दे फिर प्रश्न बनेगा ना कि कौन, ये भूतानी जो स्टेटमेंट है इसका उत्तर तय आयजंत है, ऐसे बोल रहा हूँ। प्रश्न नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बता रहा हूँ कि ये जिन्होंने इन भूतों का रचना की उन्होंने आयोजन किया, तो इसका इसका पूरक वंश, पूरक अंश ये भूतानी अकृण्वन निमानी, इसका पूरक अंश तय आयजंत है। असुरते सूरते रजसी निषत्ते, इसको भी एक बार समझ गए आप लोग, असुरते प्रथमा का बहुवचन, निषत्ते भी प्रथमा का बहुवचन, विभक्ति व्यत्ते, असुरते सूरते प्रथमा का बहुवचन, हाँ अकारांत बिल्कुल, असुरत सप्तमी का दिखाई दे रहा है ना हमको, ये सप्तमी का ना होकर प्रथमा का बहुवचन विभक्ति व्यत्ये से, जैसे कि अर्थ किया है ना, तेन प्रेरिता मरुदादया, सूरते को तो सप्तमी ले लिया, सुष्ठु प्रेरिते विस्तीर्णे, रजसी लोके अंतरिक्षाख्ये, निषत्ते निषण्णा, ये वृष्टिदान द्वारेण भूतानि सम्यक कृतवन्त, वृष्टिदान के द्वारा जिन्होंने इन भूतों को बनाया, स्थावर जंगम भूतों को बनाया, वे वायु, वो जो वायु या मेघ आदि हैं, जो कि सूरते निषण्णा, सूरते माने अंतरिक्ष लोक में प्रेरित नक्ष, सूरते माने सुष्ठु प्रेरित, विस्तीर्ण विस्तीर्ण अंतरिक्ष लोक में जो निषण्ण है उपस्थित है, निषण्ण माने निश्चयन सन्ना संति उपस्थिता संति, सदलरी विषण गत्य साधनेशु, अयम वही वायु पवते प्राणा, ये जो है असुरत, असु और प्राण सच वायु, असु प्राण सच वायु, असुरत जो वायु और मेघ जो कि अंतरिक्ष में स्थित हैं, अंतरिक्ष में स्थित हैं, जिन्होंने ये स्थावर जंगम बनाए हैं, उन्होंने अपना धन, कौन सा धन, वृष्टि रूपी धन इसके लिए दिया, किसके लिए दिया, माने इस लोक के लिए दिया, इसके लिए दिया, ऋषय पूर्वे जरितारो भूमा, ये उपमा दे दी, जैसे स्तोताओं ने अपने महात्म से देवों को हवी दी, अभी काबू में आ गया, जैसे ऋषय पूर्वे जरितारा न भूमा, अपने महात्म से दे स्तोताओं ऋषियों ने, पूर्व ऋषियों ने जैसे देवताओं को हवी दी, उसी प्रकार जिन्होंने अंतरिक्ष में वायु और मेघ जो अंतरिक्ष में निषण हैं, स्थित हैं, ये जिन्होंने इन भूतों को रचा, भूतानि माने स्थावर जंगम भूतों को रचा, वायु ऊपर से वर्षा होती है तभी तो ये सारे भूत पैदा होते हैं, तो ये भूतानी समकृण्व न मानी, ये सारे स्थावर जंगम भूत पैदा होते हैं, पैदा किए हैं असुरत निषण्णः, जो वायु और मेघ आदि इस सूरते रजसी, इस विशाल अंतरिक्ष में जो उपस्थित हैं, तय आयजंत द्रविणम समस्मी, उनने किनने, ये वायु मेघ आदि ने अपने जल को इस लोक के लिए बांटा, जैसे कि स्तुति करने वाले ऋषियों ने देवों को अपनी भेंट अर्पित की, अपनी भक्ति रूपी भेंट जैसे अर्पित की। उपमा कितनी सुंदर दी है, ये उपमा देकर के दूसरी बात भी समझा रही है। ऋषि लोग जो है अपनी भेंट प्रस्तुत करते हैं, ऐसे आकाश से इन शक्तियों ने, विश्वदेव वाली ये जो शक्तियां हैं, वायु मेघ आदि शक्तियां हैं, उसने लोक के लिए जल दिया और ये स्थावर जंगम आदि पैदा हुए। और ऋषि लोग अपनी भेंट चढ़ाते हैं, उससे हमारा आंतरिक जगत बनता है। जैसे भौतिक जगत का निर्माण होता है यहां, ऐसे ऋषि अपनी भेंट चढ़ाते हैं तो उससे हमारे आंतरिक लोक का निर्माण होता है। ऐसे बताया कलम। ओ शांत।